Temps de notícies. La commoció deixa pas la indignació, que provoca la ràbia i fa néixer de la tragèdia la solidaritat. 198 persones s'han mort en el més dramàtic atemptat terrorista d'Espanya i de tota Europa. Proveu a dir, si us plau, 198 noms, perquè darrere dels números hi ha persones, com vosaltres o com jo mateix. 198 noms de persones amb fills, amb pares, amb amics, que estimaven i eren estimats, i que tenien una vida, i tenien il·lusions, i tenien somnis, i tenien projectes. José ha mort, al igual que Paloma, també Jordi i Arantxa, i també Iago, com han perdut la vida Fàtima i Nicolae. Avui tots us plorem. I tant de bo el vostre record ens guiï cap a la unitat, que ningú la trenqui i que ens permeti caminar amb fermesa per l'autopista de la democràcia, la llibertat i la pau. Amb aquest desig, obrim avui el Temps de Notícies. Crida unànime a participar avui en les manifestacions de solidaritat amb les víctimes de l'atemptat terrorista de Madrid i les seves famílies. Els governs de l'Estat i de la Generalitat convoquen una manifestació pels carrers de Barcelona a les 7 de la tarda. A la mateixa hora hi haurà una concentració de solidaritat amb les víctimes i de rebuig al terrorisme a Cerdanyola, en concret a la plaça de Francesc Layret davant l'Ajuntament de la ciutat. Renfe duplicarà la composició dels trens de Rodalies des de les 2 de la tarda per facilitar la participació en la manifestació del Passeig de Gràcia de Barcelona. La companyia ferroviària, els trens de la qual lluiran avui crespons negres en senyal de dol, recomana l'esglaonament de l'arribada a Barcelona per poder garantir l'accés a la manifestació contra el terrorisme. Cerdanyola ha tornat a mostrar el seu rebuig de la violència terrorista ahir al vespre amb una encesa d'espelmes per la pau i avui amb un seguiment majoritari de l'aturada a les 12 del migdia. Les opinions i inquietuds de la ciutadania de Cerdanyola es recolliran durant tot el dia d'avui en un llibre que s'ha instal·lat al porxo de l'Ajuntament de la ciutat. Vostè sap la notícia. Truqui'ns i tot Cerdanyola la coneixerà. 580 52 51 o 580 53 58. Els telèfons de la ràdio, els telèfons que us escolta. L'Ajuntament de Cerdanyola es convida a tothom a concentrar-se a partir de les 7 de la tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona en contra del terrorisme. Diumenge 14 de març, programa especial Eleccions Generals. Segueix les eleccions a Cerdanyola Ràdio i al diari digital cerdanyola.info. Si vols saber què es vota a Cerdanyola, escolta l'informatiu de les 2 de la tarda i el programa especial des de les 8 del vespre al 105.3 de la FM. Durant tot el dia, no et perdis cerdanyola.info. Et mantindrà informat de la jornada electoral. Cerdanyola Ràdio i cerdanyola.info, la informació que t'interessa de debò. Temps de notícies. Després de la commoció i la indignació que va provocar ahir el triple atemptat a Madrid, a les estacions de tren d'Atocha, del Pozo i de Santa Eugènia, avui Cerdanyola ha tornat a mostrar la seva repulsa al terrorisme, a qualsevol mena de violència i la seva solidaritat amb les víctimes i amb les famílies dels afectats per aquest tràgic atemptat, el més dramàtic atemptat que ha patit Espanya en la seva història. És el fet sagnant més greu que ha patit l'Estat espanyol des de la Guerra Civil. En aquests moments es comptabilitzen 198 morts i 1.463 ferits. 38 d'ells continuen en estat crític. Malauradament, és possible que aquesta xifra, que el fred dels números augmenti encara més. Com hem comentat, si us plau, darrere de tots i cadascun d'aquests números poseu una cara, poseu un nom. Hi ha 198 víctimes mortals, 1.463 ferits, com hem comentat, 993 d'ells en hospitals públics, 204 en centres d'atenció primària, 16 en centres privats i la resta als diferents hospitals de campanya que es van establir des del moment dels atemptats. En aquests moments, 38 dels ferits encara estan en estat crític, 21 amb lesions molt greus, 110 estan greus, 177 ferits lleus i 62 amb pronòstic reservat. Avui la nostra ciutat s'ha tornat a mobilitzar en contra del terrorisme. A les 12 del migdia i avui hi ha hagut un seguiment molt majoritari de l'aturada general convocada pels sindicats Comissions Obreres i UGT i amb el suport de la patronal COE. La pràctica totalitat dels centres públics han tancat, però també ho han fet en molts establiments privats, com per exemple molts comerços de la ciutat. Els centres d'atenció primària també s'han afegit a aquesta concentració de les 12 del migdia i treballaran, això sí, amb normalitat la resta de la jornada. Els centres educatius de la nostra ciutat, tant de primària com de secundària, tant públics com privats, hi ha hagut en la pràctica totalitat concentració a les 12 i aquesta tarda no hi haurà activitat. També s'atura des de les 2 de la tarda el servei d'educació, excepte l'escola Bressol municipal de Montferit, que aturarà aquesta activitat a les 3 de la tarda. El servei de promoció social, el de sanitat, salut pública i consum i també el de municipal d'ocupació de Can Serraparera aturen la seva activitat a les 2 de la tarda. Igual ho fan el servei local de català i l'escola d'adults l'Alzina, al igual que també l'Ateneu de Cultura. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi ha hagut concentració a la plaça cívica a les 12 del migdia i suspensió de tota l'activitat pública, administrativa i tècnica a partir de les 2 de la tarda. Els mercats municipals, tant el de Serraparera com el de Fontetes, s'han aturat a les 12 del migdia per participar en aquesta concentració de solidaritat amb les víctimes i tancaran a partir de les 7 de la tarda. Pel que fa al transport públic d'autobusos, s'ha aturat a les 12 del migdia i es manté el servei d'autobús cada quart d'hora en direcció a Barcelona. Renfe i els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçaran els seus serveis per tal de facilitar l'accés a la manifestació prevista per a les 7 de la tarda a Barcelona. Però recordem, si no podeu anar a Barcelona, a les 7 també hi haurà manifestació a Cerdanyola, en concret a la plaça de Francesc Layret davant l'Ajuntament de la ciutat. Pel que fa a altres serveis públics, els jutjats pararan la seva activitat a les 2 de la tarda i també s'han afegit a la convocatòria d'aturada de les 12. Pel que fa a Correus, han aturat l'activitat a les 12, tot i que mantindran l'horari habitual perquè avui és l'últim dia de vot per correu i recordem que una altra de les crides unànimes és a participar majoritàriament, massivament, en les eleccions de diumenge per no fer el joc al terrorisme. La Biblioteca Altimira també ha mantingut l'aturada a les 12 del migdia i mantindran els serveis habituals fins a les 5 de la tarda. I pel que fa a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Cerdanyola, a l'OAC de l'Ajuntament de la nostra ciutat, durant l'aturada de les 12 hi ha hagut serveis mínims i normalitat durant la resta de la jornada. Però ahir ja es feia una activitat força emocionant a la nostra ciutat. La crida de les entitats de la ciutat i de molts ciutadans de Cerdanyola que volien mostrar la seva repulsa al terrorisme, volien mostrar la seva solidaritat amb les víctimes, va provocar que l'Ajuntament organitzés gairebé de manera espontània una encesa d'espelmes per la pau i l'esperança i una concentració a les 8 del vespre. Encesa per la pau i l'esperança que comptava amb la participació de desenes de ciutadans que omplien la plaça de Francesc Layret al temps que es tallava el trànsit i també la cruïlla de la plaça de l'Abat Oliva. Hi havia molta emoció, molta indignació i sobretot un missatge que compartim, el dolor de les famílies de les víctimes dels atemptats de Madrid. Hem volgut parlar amb algunes de les persones que estaven presents en aquella concentració d'ahir a les 8 del vespre, en aquesta encesa d'espelmes per la pau i l'esperança. Són només unes poques persones de les que hi havia en aquesta concentració. Totes elles representant alguna entitat i totes elles volem que siguin també representants de l'opinió majoritària, absolutament majoritària, de la ciutadania de Cerdanyola. Per exemple, un Manuel Hurtado, president de la Penya Flamenca de Cerdanyola, que estava molt emocionat i que destacava que el dolor de les víctimes i de les famílies és el nostre dolor. Por supuesto, yo creo que no tenemos palabras, que el dolor es más grande que lo que ha sucedido, y esto está inexplicable y no hay razón, no hay derecho. Es que podíamos ser nosotros, podíamos ser todos, cualquiera de nosotros, entonces esta barbaridad no tiene por qué continuar, y entonces nos está doliendo a todo el mundo y por supuesto lo rechazamos absolutamente y vamos a luchar para que esto no siga así, para que esto se termine. Y un abrazo a ti y una condolencia a todas las personas, a todos los que han sufrido, a todas las personas que en Madrid están padeciendo esta barbaridad. De l'emoció de Manuel Hurtado a la indignació també del secretari general de la Unió Local de Comissions Obreres a Cerdanyola, Saturnino Bernal, que afirmava que cal dir no al terrorisme, sigui qui sigui l'autor de la barbàrie de Madrid. No al terrorismo y no al terrorismo, a ningún terrorismo. Comisiones está en contra de todas las clases de guerra y terrorismo, y también en este caso, aunque desconozcamos la procedencia de quien lo ha hecho, da igual, condenamos a quien haya sido la organización o las personas que hayan podido hacer esta brutalidad, porque es algo insostenible. No es posible levantarse por la mañana, dirigirse a sus puestos de trabajo y encontrarte con barbaridades como esta. Eso es imposible. Comisiones Obreras de la localidad y de toda España estaremos siempre en contra de cualquier tipo de terrorismo, y mucho más cuando son bárbaros, tan bárbaros como lo que ha sucedido hoy. Esto es intolerable y una vez más estamos en el rechazo total y absoluto de esta clase de comportamiento de unas ciertas personas. Indignació, rebuig, però també fermesa. El president de l'Associació d'Amics dels Arbres de Cerdanyola, Manuel Santoyo, destacava que aquest fet esgarrifós, aquest atemptat inexplicable, no aconseguirà trencar el camí de la gent de pau. No, és que no pot ser de cap altra manera, vull dir, és que és una cosa esgarrifosa. Jo personalment no tinc paraules, i ara parlant amb els altres membres de l'entitat, nosaltres per definició, els Amics dels Arbres, com comprendreu, som gent de pau. Només voldria llançar un missatge molt curt, i és que de cap de les maneres ens trencaran l'amor i la il·lusió per la pau, i és l'única cosa que esperem, que hi hagi pau. Tolerància, convivència i una paraula que de vegades es confon també, i és el respecte. Ningú té en les seves mans el disposar de la vida, no solament de qualsevol altra persona, sinó de qualsevol altre ser, és a dir, la vida i el respecte a créixer en llibertat i en pau i en desenvolupar-se està per sobre de qualsevol altra premissa. Això és innegociable, no es pot negociar això. La vida i el respecte a que una persona, igual que un arbre creix, doncs una persona ha de créixer, s'ha de desenvolupar i ha d'arribar a vell i fer els seus propòsits en la vida, els que tingui, els que siguin. També estaven presents en aquesta encesa d'espelmes i concentració en memòria de les víctimes de l'atemptat bona part dels integrants de la directiva de la Irmandade Galega o Botafumeiro de Cerdanyola. El seu president, Teodoro Álvarez, ens recordava una altra consigna cívica: nunca más. Nunca más. Que ho deixen xa. No enlles llega ben, no teñen bastante. Que ho deixen d'una vez. Todos, todos. Es conveniente que asista la mayor cantidad de gente posible. Es demasiado. Yo creo que ante la vida humana, los políticos fundamentalmente tienen que ser los más respetuosos. Un dels integrants de l'associació Cerdanyola Via Verde, Roger Cavaller, destacava també la irracionalitat d'un acte que no es pot entendre, el temps que feia una crida a participar sense cap mena de pudor en les concentracions de solidaritat. Suposo que parlar de raó, quan les persones diem, quan ens imaginem, fem un silogisme, fem un discurs, i penso unes persones que fiquen allà unes bombes i farem carnisseria, perquè se sap, això em fa l'efecte que no ho sé. Hi ha vegades que puc entendre, que no comprendre coses, perquè aquestes que ni l'entenc, senzillament això. Jo avui estava ara amb els meus nets i he sortit, els he deixat per poder venir aquí. Per tant, crec que en aquests casos no ha d'haver-hi cap color en quant a si s'ha d'anar o no. Com comentàvem, tant ahir com avui, els comerços de Cerdanyola en bona part han tancat les seves portes en les concentracions de solidaritat per participar també d'aquesta manera en el rebuig al terrorisme i en mostrar el condol de la nostra ciutat a les famílies de les víctimes. El seu dinamitzador, el dinamitzador de la Federació de Comerç i Serveis de Cerdanyola, Francesc Rodríguez, destaca que totes les morts són nostres, però també considera difícil aconseguir fer realitat el desig de pau. Jo crec que això, les morts, com jo me'n recordo de criu, quan morien de gana en Biafra, ho sentia com si fos aquí al costat. Un amor, és que jo no crec que tingui cap qualificatiu, un amor és el màxim que pot perdre. És a dir, la riquesa pots perdre i tornar a recuperar-la. Quan perds la vida és impossible recuperar-la. Jo crec que és tan... és que no té qualificatiu. Sigui Madrid, sigui Catalunya, i sigui doncs, el País Basc o sigui Biafra, és igual. És un amor. Jo, a veure, és una opinió personal, ja no és ni com gerent de comerç. Aquest és el desig, però jo crec que la humanitat sempre ha tingut un desig de pau eterna, i en canvi, bueno, eterna no per l'amor, sinó de pau constant, no hi prena. I jo tinc els meus dubtes, tinc els meus dubtes. Jo aquesta massacre, perquè jo no sé si és massacre, assassinat o d'allò, per mi no és normal, vull dir, inclús dubto de qui ho ha fet, no? Dubto, eh? El rector de la parròquia de Sant Martí, mossèn Rossell, també era present en la plaça de Francesc Layret per participar en aquesta encesa d'espelmes per la pau i l'esperança i en contra del terrorisme. Mossèn Rossell destaca que la tragèdia ens ha fet néixer un pes interior que ens ha fet difícil no sentir ràbia, però també remarca com a part positiva que ens ha fet néixer el gran bé de la solidaritat. Amb un pes interior que em bloquejava tot el meu món interior. Fins a algun moment en un lloc, que és exactament amb una respons, amb un respons, trobava que estava, que em notava bloquejat. Fins i tot m'equivocava més del acostumat. He pensat que era això senzillament perquè m'ha arribat molt al cor. Intento, oi? No sentir, almenys no voler sentir, no consentir una reacció una miqueta instintiva i primària perquè ho trobo tan fort, tan inqualificable, tan... jo anava a dir imperdonable, clar, com a tal, no? Que jo més aviat doncs, pensava, dic, doncs, això, no estic gens acostumat a que em despunti dintre meu cap mena de ràbia, perquè no vull ser un home de ràbies, vull ser un home serè i tranquil, però avui m'ha costat molt. Hi ha una cosa, lo negatiu, que tots estem plorant i estem tristits, però hi ha una cosa molt positiva, que tothom ho diu també, que és la solidaritat. Quan jo he sentit que deien, televisió i tal, que no es necessitava més sang, que ja he vingut molts donants, m'ha emocionat. Quasi m'ha caigut una llàgrima, perquè vol dir que un gran mal està portant un gran bé, que posa la sensibilitat de la gent a flor de pell i fa que la gent, doncs, no sé, es desperti, estimar, ajudar, a sacrificar-se, fer passos, i això és un resultat indirecte d'aquesta gran tragèdia, i aquest molt favorable. Per la seva banda, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Cerdanyola, Carles Montia, destaca que la unitat ha de ser la resposta davant un acte que provoca una absoluta indignació. Ha arribat a un moment o un punt que, bueno, que aquesta animalada els veïns els tenim que manifestar en contra i bueno, per això estem aquí, no? Pel nostre rebuig amb aquest tipus d'actes. Vull dir, matar una persona no és... vull dir, no soluciona cap problema, al revés, encara l'agreuja més. I si a sobre converteix això en una bestiesa, doncs encara estem molt més indignats. Sobretot unitat, no? Vull dir, aquí ja no val si un és d'un partit polític o és d'un color o és d'un altre. Vull dir, aquí tothom té que estar unit per lluitar contra aquesta lacra. Vull dir, això és una lacra social, per tant tots tenim que estar units i el discurs té que ser totalment unitari. Un atac terrorista, vull dir, no té cap condició social ni econòmica, no? Però aviam, atemptar contra la població, que els veïns que van a treballar o que van a estudiar, vull dir, a sobre encara sembla que sigui més dolorós. Per la seva banda, el president de l'Associació d'Artistes Plàstics de Cerdanyola, Andreu Martínez, destaca la necessitat de participar en les mobilitzacions com una pinya de pensament plural per un objectiu comú contra el terrorisme. Els altres cops també, però avui ha sigut ja un màxim exponent. La gent està sensible perquè a sobre s'ha significat amb tota aquesta sèrie de veles i, bueno, i a part totes les associacions aquesta vegada, doncs, inclús persones han signat papers, vull dir, han deixat palesa de la constància del fet, no? Vull dir, un fet lamentable, per cert. Poc podem fer, però bueno, hi ha que animar la gent a participar. Hi ha gent que és assídua per desgràcia i hi ha gent que igual serà el primer cop. El que és important és que la gent es conscienciï, fem una pinya i tinguem un pensament plural, però aleshores conjunt envers, doncs, aquestes massacres, aquestes salvaixades, vinguin d'on vinguin. El col·lectiu que represento som artistes, la gent diu que tenim una certa sensibilitat. Estem per sobre del tema el que és la política, no? com artistes. Però evidentment quan es toquen persones i part dels components de les nostres obres, tant en escultura com en pintura, es fa figura, pues, es requereix fixant-se molt amb la persona i amb les peculiaritats de cadascú. Quan hi ha una massacre d'aquest tipus, pues, evidentment, si ja tinguessin que treballar, jo crec que poca gent podríem ser efectius, a menys que treballessin d'una forma mecànica i sanguínia, i segurament desdibuixaríem, faríem malbé tot el que és la figura. Vull dir, ens afecta com a persones. Desenes de persones participaven ahir en aquesta concentració a la plaça de Francesc Layret i encenien una espelma que il·luminava els porxos de l'Ajuntament de Cerdanyola, al mateix temps que feien també la seva participació escrivint una frase, escrivint un pensament, deixant clara la seva opinió, la seva inquietud en un llibre que recull aquestes opinions i inquietuds dels ciutadans de Cerdanyola i que en aquests moments continua i durant tot el dia d'avui estarà encara instal·lat sota els porxos de l'Ajuntament de Cerdanyola per recollir el testimoni dels veïns de la nostra població, el testimoni de Cerdanyola contra el terrorisme i de solidaritat amb les víctimes dels atemptats de Madrid. L'Ajuntament de Cerdanyola es convida tothom a concentrar-se a partir de les 7 de la tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona en contra del terrorisme. 092, el nou telèfon d'urgències de la policia local de Cerdanyola. 092. I per trucar des d'un mòbil, 93 691 20 00. 93 691 20 00. Temps de notícies. Ho acabem de sentir, a les 7 de la tarda a Barcelona, al Passeig de Gràcia, hi ha la manifestació unitària en contra del terrorisme per la llibertat i la democràcia. A les 7 de la tarda també a Cerdanyola hi haurà concentració contra el terrorisme, serà a la plaça de Francesc Layret, davant l'Ajuntament de Cerdanyola, on fa només uns minuts es celebrava la concentració unitària d'avui, la concentració central de l'aturada general a Cerdanyola en contra del terrorisme. Toni Álvaro estava present en aquesta concentració i ha parlat amb bona part dels representants polítics de la nostra ciutat i ara ens explica què és el que ha passat en aquesta concentració. Una concentració que ha registrat una nombrosa presència de treballadors i treballadores de l'Ajuntament i de ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola, amb força presència de gent jove dels instituts i col·legis de la ciutat. També representants de la classe política estaven en aquesta concentració de rebuig a l'atemptat terrorista d'ahir a Madrid. José Miguel Moreno, primer secretari de l'agrupació local del Partit dels Socialistes, era un dels ciutadans que estaven presents a la plaça i que deia que el fet de que qui estigui darrere de l'atemptat de Madrid sigui la gent d'ETA, sigui la gent d'Al-Qaeda, no canvia essencialment les coses. Ja en aquests moments el que realment importen són les víctimes i fer arribar a aquestes víctimes la nostra solidaritat. En absolut, no? Malauradament el fet són les víctimes, els morts, les famílies, i jo crec que tota la societat espanyola, no? I tot el país, i fins i tot internacionalment. Això ha estat una bestiesa i, com sempre, un no sap què dir en aquests casos, no? Jo crec que costa tant parlar com callar-se, no? I bueno, el millor és solidaritzar-se amb les víctimes i familiars i reflexionar, no? Reflexionar molt i esperar que això no torni a passar, no? José Miguel Moreno ha deixat ben clar que el Partit dels Socialistes ha sempre demostrat la seva voluntat per aconseguir l'unitat d'acció enfront del terrorisme. Bueno, ja no sé, la unitat jo crec que s'ha de demostrar, diguéssim, nosaltres l'hem demostrat aquí a nivell local, la demostrarem aquesta tarda també a la manifestació i bueno, en principi jo puc parlar per els fets que nosaltres com a partit hem fet, no? Jo crec que el PSC en aquest cas és el que jo puc parlar a Cerdanyola demostrada i a nivell nacional també, amb el Pasqual Maragall, president, ahir va ser una declaració oficial institucional, igual que el partit, no? Lo de més, bueno, és un tema molt complicat, molt delicat, està clar que encara doncs, queden cosetes i molt que caminar i que arreglar. José Miguel Moreno insistia en dues crides, en dues peticions de la ciutadania, anar a la manifestació d'aquesta tarda i anar a votar diumenge vinent. Això sí que està claríssim, aquest vespre una altra vegada més Barcelona ha de donar el recolzament a tothom, no? Com ja vam fer en anteriors ocasions, no? I sobretot el diumenge. El diumenge jo crec que el que es quedi a casa senzillament votarà a favor del terror, votarà a favor de la passivitat i votarà a favor de lo que no s'ha de votar. El diumenge tothom ha de votar el que pensava votar i si no, encara que sigui en blanc, però ha de sortir a votar. El que es quedi a casa li farà el joc als terroristes, segur. La portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ajuntament de Cerdanyola, Montserrat Puig, ja apuntava a la concentració de rebuig a l'atemptat feta ahir al migdia a l'Ajuntament de Cerdanyola que no estava clara l'autoria d'aquest atemptat. Avui, tornant a insistir sobre el tema, ens deia que si finalment l'autoria s'acaba atribuint al grup islamista Al-Qaeda, això no canvia en essència la tragèdia, però sí les seves conseqüències polítiques, ja que en la seva opinió el Partit Popular està polititzant i manipulant tot el que envolta l'atemptat. I estem en un moment, evidentment, que sembla que... a veure, se'ns demana que no polititzem el tema, però per altra banda veiem un president de l'Estat espanyol, veiem una TV1, perquè ell era vergonyós, mirar la televisió espanyola, com estan polititzant el tema, no? Des del moment en què el PP imposa un lema unitari a totes les concentracions a Espanya i amb alguns que qüestionem que si la reforma de la Constitució és una de les maneres de poder avançar amb la determinació dels pobles, se'ns imposa aquest lema, evidentment s'està polititzant el tema. Avui hauria de ser una concentració de solidaritat per les víctimes del terrorisme, i vingui el terrorisme d'on vingui, sense afegir consignes polítiques, i això és el que el PP està obligant. Ahir a la nit jo estava mirant també televisions, mentre TV3 ja estava donant la notícia de la carta que havien rebut a Gran Bretanya en què atribuïa l'atemptat a Al-Qaeda, a televisió TV1, la televisió espanyola, continuava obviant aquesta notícia. Montserrat Puig acusa el Partit Popular de no ser un partit democràtic, d'imposar un lema a les manifestacions, un lema unitari a les manifestacions d'aquesta tarda, davant del qual Esquerra Republicana s'ha baixat els pantalons a favor d'aquesta unitat. Que hi ha un partit a Espanya que està governant que no és un partit democràtic i per tant això implica que és difícil anar unitàriament amb aquest partit. Llavors qui s'ha baixat els pantalons? Bueno, en aquest cas, doncs, Catalunya Esquerra Republicana s'ha baixat els pantalons i ha anat a aquesta manifestació unitària amb un lema que és totalment polititzat pel PP. Llavors aquí, doncs clar, aquesta unitat dels demòcrates és difícil perquè hi ha partits que estan parlant molt de democràcia, semblen democràcia amb la boca, però amb les paraules i amb els fets doncs no estan actuant democràticament. La portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Consol Pla, pensa que siguin quins siguin els autors de l'atemptat, el terrorisme no té excuses i, per tant, les condemnes tampoc les han de tenir. El terrorisme és terrorisme i el faci qui el faci és condemnable, vull dir que no canvia, en aquest aspecte no canvia res, però el fet de que no sigui l'organització terrorista ETA i que hi hagi ara aquesta hipòtesi que no sé si definitivament està confirmada o es va confirmant mica en mica de que sigui Al-Qaeda, doncs bé, això canvia el fet de que no ha estat l'instrument, doncs és diferent, no? Els que han decidit atemptar contra ciutadans espanyols i fer mal a unes famílies i a una comunitat, doncs bé, ha estat un diferent, no ha estat ETA i ha estat un altre grup, però aviam, la finalitat del terrorisme és el mateix que hi parlàvem, no té cap finalitat, no té cap excusa, no té cap motiu, no té cap explicació, per tant la faci qui la faci és condemnable igualment. Per a Consol Pla, tota la polèmica que s'està generant al voltant de les manifestacions unitàries o no tan unitàries convocades aquesta tarda a tot l'estat espanyol no és precisament el millor exemple que poden donar els polítics als seus ciutadans. No n'aprenem, eh? Sembla mentida. O sigui, sembla mentida que no siguem capaços nosaltres, els polítics en aquest cas, que tenim una responsabilitat que ens ha donat el poble, sembla mentida que no arribem a entendre i aprendre que si no ens unim tots i som això, tenim aquesta capacitat de renunciar, de no pensar en una sèrie de coses que ara no són importants i en unes altres són més importants, i ens hem d'unir doncs, contra això, contra el terrorisme. I sembla mentida que no ho acabem d'aconseguir. No sé com van les coses perquè van canviant. A mesura que va passant les hores, doncs, sents opinions diverses, algú que s'hi afegirà, alguns altres que no, que si hi va aquest jo no hi vaig. Que... Vull dir, em sembla una bestiesa, però és que em sembla, a més, que així no aconseguim res. El coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa a Cerdanyola, en Josep Ambalcells, regidor també a l'Ajuntament, deia que sigui qui sigui, qui estigui darrere de l'atemptat de Madrid, ha estat un atac brutal contra la classe obrera que no té cap justificació. Sí, bueno, a veure, en principi, a veure, és impensable el que ahir pel matí s'estava escoltant als mitjans de comunicació i tot això, de que tanta gent, tants treballadors, que, i per nosaltres més que com a força política, entenem de que a sobre de la pobresa, de la misèria, de gent immigrant, molta gent immigrant, estan dient les notícies de que estan en aquest país pues, intentant refer les seves vides, allunyats de la seva població, pues, van patir aquest atemptat tan brutal i, bueno, a part de ser pobres, pues, això, ens maten. És a dir, vingui d'on vingui la violència, vingui d'on vingui, és rebutjable, es té que rebutjar, i bueno, no té parannó en aquests moments el sentiment que es viu en aquest país i a mi mateix i en la nostra organització. Josep Ambalcells exigeix en aquests moments la transparència en la investigació dels fets, ja que es considera indispensable, si és possible, qui ha estat darrere d'aquest atemptat abans de les eleccions de diumenge, a fi de que no es faci una utilització interessada i partidista d'aquest fet. El que sí volem els polítics en aquests moments per part del govern és una transparència de qui ha sigut. I a partir d'aquesta transparència, que l'únic que té en aquests moments les garanties per saber d'on ha vingut aquest atemptat horrible, desastrós, que s'han portat milers de vides, és saber de quina part ha vingut. És a dir, perquè, evidentment, hi ha unes eleccions aquí al costat i de part d'on vingui aquest atemptat, evidentment, s'entra en política. Si el govern oculta datos que pot tindre en aquests moments i deixa la patata calenta per passar de les eleccions, jo penso que és entrar en el joc brut. Penso que avui la ciutadania i tot això té dret a saber d'on ha vingut aquest atemptat i que hem de fer un esforç per dir, pues, ha vingut d'un costat o un altre. El que més seria entrar ja en política i no hi voldria entrar. L'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, ha manifestat en la seva presència davant els mitjans de comunicació que el que cal ara és la unitat entorn de tots aquells valors fonamentals que fan comunitat, com la convivència i la solidaritat, i anar sempre més enllà dels interessos partidistes. Cal fer costat, cal la màxima unitat entorn del que és important, del que són els valors importants de qualsevol comunitat humana. Els valors de la convivència, del respecte a les regles del joc democràtic, el valor de la llibertat, i en aquest sentit anar més enllà en el que és les interessos polítics i a vegades partidistes, em sembla que és molt entristeix moltíssim. S'hem d'intentar-ho evitar. I per tant, doncs, la utilització política d'un fet d'aquestes característiques, doncs, em sembla que és bastant roí, no? Si finalment s'arribés a confirmar l'autoria d'Al-Qaeda de l'atemptat de Madrid, l'alcalde de Cerdanyola, Toni Morral, pensa que això suposaria entrar en el punt de mira del terrorisme internacional, en part producte d'una política internacional feta des del govern de l'Estat, fent seguidisme sempre del que han marcat els Estats Units. I un atemptat d'aquestes característiques que hagi estat fet per el grup islamista Al-Qaeda, per exemple, no? suposa doncs, que l'estat espanyol doncs, està en el punt de mira doncs, d'aquests terroristes, degut segurament doncs, a la política internacional doncs, que s'ha aplicat doncs, en aquests anys al nostre govern, no? I degut també, per tant, doncs, a fer el seguidisme als Estats Units amb tot el que és la seva política internacional, les creuades bèl·liques a Afganistan i la de recentment a Iraq. No? Per tant, clar, és un tema que té, lògicament, aviam, tots els atemptats terroristes són repudiables i d'alguna manera el que cal per un bon governant, un bon govern, és protegir el teu territori, la teva ciutadania, doncs, perquè d'alguna manera doncs, hi hagi la màxima garanties de pau, de llibertat, de convivència, de respecte a les regles del joc democràtic, i en aquest sentit qualsevol actuació política que arrisqui aquests valors doncs, crec que són actuacions polítiques doncs, desafortunades o desencertades. No? L'alcalde de Cerdanyola es mostra convençut que s'està en el bon camí per derrotar a ETA per la via legal, però que si finalment s'acaba confirmant la pista de l'atemptat islamista, això obriria un altre front molt perillós. S'està en la línia doncs, de guanyar ETA per la via doncs, de la justícia i de la legalitat, no? Però sembla ser que s'obren altres fronts, que no són gens... Bastant més cruels que els que estàvem acostumats per ETA, no? Per tant, això també mereix doncs, fer-ne alguna reflexió. El rebedor de l'edifici consistorial segueix instal·lat el llibre de condol on podran seguir firmant i expressant els seus desitjos de solidaritat tots aquells ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola que així ho vulguin. També s'ha avançat que el proper 20 de març, Dia Mundial d'Acció contra la Guerra, per commemorar l'inici de la guerra a l'Iraq l'any passat, a la plaça de la Pau de Cerdanyola es farà un acte per la pau amb la instal·lació d'una escultura. En principi això ja estava programat per fer tot un recordatori a les víctimes de la guerra Iraq i també de la situació a Palestina, però en aquest cas també s'afegirà un record a totes les víctimes de l'atemptat a Madrid. Diumenge 14 de març, programa especial Eleccions Generals. Segueix les eleccions a Cerdanyola Ràdio i al diari digital cerdanyola.info. Si vols saber què es vota a Cerdanyola, escolta l'informatiu de les 2 de la tarda i el programa especial des de les 8 del vespre al 105.3 de la FM. I durant tot el dia no et perdis el diari digital cerdanyola.info. Et mantindrà informat de la jornada electoral. Cerdanyola Ràdio i cerdanyola.info, la informació que t'interessa de debò. Temps de notícies. Hem fet un repàs al que ha estat la reacció de Cerdanyola tant en la tarda, vespre d'ahir, com en el matí d'avui, una reacció de repuls al terrorisme i en homenatge a les víctimes dels atemptats de Madrid. Però recordem que continuen les mobilitzacions i continuen també les mostres de repulsa. Avui mateix, a les 7 de la tarda, a la plaça de Francesc Layret, davant l'Ajuntament de Cerdanyola, hi haurà una concentració en contra del terrorisme. És una concentració a la que es crida que participi tothom que no pugui desplaçar-se fins a Barcelona, on es realitzarà la mobilització unitària del país. Serà al Passeig de Gràcia de la Ciutat Comtal i també a partir de les 7 de la tarda. Per facilitar precisament el trasllat a aquesta manifestació, per facilitar el transport dels usuaris de Renfe fins a aquest lloc de Barcelona, la companyia ferroviària ha augmentat la seva capacitat, ha millorat el seu servei, en una informació que tot seguit ens comenta Elsa Serna. Renfe reforçarà a partir de les 2 del migdia els serveis de Rodalies per facilitar l'accés a la manifestació contra el triple atemptat terrorista que es va produir ahir a la capital d'Espanya. La manifestació està convocada avui a les 7 de la tarda al Passeig de Gràcia, on estaran presents tots els partits polítics. Les 4 línies de la xarxa de Rodalies de Barcelona duplicaran la longitud dels trens des de primera hores de la tarda fins als últims serveis de la jornada. D'aquesta manera, es recomana que els ciutadans viatgin cap al lloc de trobada d'una manera esglaonada per poder facilitar una circulació fluida i garantitzar uns bons accessos a la mateixa. Renfe posarà en servei tot el material disponible, especialment a la línia 2, des de Massanet de la Selva fins a Sant Vicenç de Calders, que té parada a l'estació de Passeig de Gràcia, i a la línia 1, Massanet-Mataró-L'Hospitalet, que té parada a l'estació de Plaça Catalunya. Així mateix, recordem que també s'incrementarà la composició dels trens a la línia 3, des de l'Hospitalet a Vic, i a la línia 4, que comprèn l'itinerari Manresa-Sant Vicenç de Calders. Sobretot, des de Renfe es demana prudència a l'hora de dirigir-se cap a la manifestació i que els trens s'agafin d'una manera gradual i espaiada. La solidaritat que avui ens ha de conduir a participar en aquestes mobilitzacions, tal i com aquesta solidaritat s'ha vist traduïda també en moltes donacions de sang. Encara avui hi ha una campanya especial de donacions de sang a diferents bancs de sang i unitats mòbils i en hospitals d'arreu del país. Elsa? Recordem que ahir va ser tan elevat el nombre de ciutadans que van solidaritzar-se amb la causa de donació de sang que en poques hores va recollir-se la quantitat suficient per poder atendre a tots els ciutadans de Madrid que ho necessitaven. De totes maneres, recordem que els centres sanitaris als quals podeu acudir tots els interessats en aquesta causa de solidaritat. A Barcelona estan a disposició els centres de la Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, Sant Pau, l'Hospitalet del Mar i el 2 de maig. Mentre que a l'àmbit metropolità podeu accedir als centres de Bellvitge, a l'Hospitalet, al Centre Germans Trias i Pujol de Badalona, a Sant Joan de Déu, a Esplugues, a l'Hospital de Granollers, la Mútua de Terrassa, als Camils, a Sant Pere de Ribes i, finalment, a l'Hospital General de Manresa. D'altra banda, els ciutadans interessats en conèixer la ubicació de les unitats mòbils han de trucar al telèfon de sanitat, que és el 902 111 444. Des que ahir vam conèixer quina era l'abast d'aquesta tragèdia, d'aquest atemptat terrorista, del drama que suposava aquest triple atemptat a les estacions d'Atocha, El Pozo i de Santa Eugènia, a les Rodalies de Madrid, diferents entitats i institucions van posicionar-se per mostrar el seu rebuig en diferents comunicats. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Cerdanyola era una d'aquestes institucions que feia pública aquest rebuig amb el suport de tots els grups municipals presents al consistori de la nostra ciutat. Des del nostre mitjà de comunicació volem fer ressò el comunicat que ha establert la Junta de Portaveus del nostre Ajuntament de Cerdanyola. Els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Socialista de Catalunya, el Partit Popular i Participació Activa i Social s'han reunit aquest matí en una convocatòria extraordinària amb motiu del dantesc atemptat ocorregut ahir a Madrid, on manifesten unànimament el contundent rebuig i indignació davant d'aquest atemptat, la plena solidaritat amb els familiars de les víctimes i amb la ciutat de Madrid. Es fa una crida a la defensa dels canals democràtics i a la unió de totes les forces polítiques davant d'aquest nou intent de trencar la democràcia. Es demana als ciutadans que manifestin el seu rebuig més que mai, sumant-se a tots els actes de condol i solidaritat que siguin convocats, que participin de forma massiva a les urnes el proper diumenge com a prova de la solidesa del nostre sistema democràtic i, finalment, comuniquen que han estat cancel·lats tots els actes oficials des d'avui fins aquest cap de setmana. Si els grups municipals presents al consistori de la ciutat mostraven unànimement aquesta indignació, no era menys la ràbia i el rebuig mostrat pels treballadors de l'Ajuntament de Cerdanyola. La Junta de Personal i el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de la nostra ciutat també en feia aquest comunicat de rebuig. La Junta de Personal i del Comitè d'Empresa de l'Ajuntament mostra el seu rebuig i la més profunda indignació davant els fets ocorreguts a Madrid. Els treballadors i treballadores municipals manifesten la seva ràbia i impotència i es pregunten el perquè d'una acció com aquesta. A través d'un comunicat es manifesta que no podem deixar que aconsegueixin el que volen. Volen acabar amb la nostra democràcia, que tants han acostat a aconseguir, i volen acabar amb la nostra llibertat. No ho aconseguiran. Davant aquesta massacre no ens podem deixar intimidar. Hem de continuar lluitant per seguir mantenint el que tenim, la nostra llibertat. El comunicat conclou: no podem consentir que una minoria assassina estigui per sobre d'una majoria democràtica. Això no ha de tornar a passar mai més, ni a Madrid ni enlloc, perquè tots som iguals i formem part d'una mateixa humanitat. La Federació d'Associacions de Veïns de Cerdanyola també feia pública la seva repulsa dels actes embogits judici sense sentit que havien ocorregut a Madrid, actes que consideren sense explicació, plens de bogeria indiscriminats i en contra dels ciutadans. Per això, la Federació Veïnal de la nostra població rebutja tota actuació antidemocràtica, terrorista i assassina per aconseguir objectius polítics i de qualsevol altra mena. També manifesten la seva solidaritat amb les famílies dels que han mort i amb tots aquells i aquelles que han estat ferits. Es demana que els ciutadans, les entitats i els partits deixin al marge les seves diferències polítiques en respecte al terrorisme i busquin conjuntament la forma d'acabar amb aquesta xacra. Es fa una crida des de la Federació d'Entitats Veïnals de la Ciutat a que la ciutadania faci patent el seu desacord i indignació en tots i cadascun dels actes que s'organitzaran en la majoria de pobles i ciutats i en qualsevol cas i també dins la llibertat que ens permet el nostre sistema, destacant que mai com ara és important exercir el nostre dret democràtic a votar en contra del sistema pervers i inacceptable que ens volen imposar els terroristes. Si la Federació d'Entitats Veïnals de la Ciutat manifestava aquest rebuig al terrorisme, els sindicats també feien el mateix. Comissions Obreres i UGT de Catalunya, davant el brutal atemptat de Madrid, manifesten la més profunda solidaritat amb les víctimes d'aquest atemptat i fan una crida a tots els treballadors i treballadores, a tota la ciutadania, a les institucions i a tots els partits polítics de Catalunya a mobilitzar-se de forma rotunda, unitària i generalitzada en defensa de la democràcia i la llibertat i en contra del terrorisme. Es fa una crida a tota la ciutadania de Catalunya per participar d'una forma activa i massiva a les manifestacions que es realitzaran avui a les 7 de la tarda a totes les capitals de província. A Barcelona la manifestació tindrà lloc al Passeig de Gràcia. Finalment es demana una participació també massiva en les votacions de les eleccions generals del diumenge dia 14 com a forma de demostrar el compromís amb la democràcia, la llibertat i en contra del terrorisme. El Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental, que aplega els bars i restaurants de la nostra ciutat, també ha manifestat el seu condol amb les víctimes i les seves famílies alhora que afirmen rebutjar l'infame atemptat que es va produir ahir a Madrid. Davant d'aquests fets s'ha convidat als seus associats i a la societat en general a participar en totes les accions de rebuig contra el terrorisme, l'única pretensió dels quals és, afirmen, destrossar el nostre marc democràtic de convivència. Per això, l'horari de tancament dels establiments associats al Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental, que inclou, recordem, els establiments de la nostra ciutat, és de les 6 de la tarda a les 9 del vespre d'avui. Altres organitzacions no governamentals també feien públic aquest rebuig. Amnistia Internacional o la Creu Roja eren exemples. Amnistia Internacional condemna de la manera més enèrgica possible els múltiples atemptats amb bomba que han segat la vida de 198 persones i han ferit a més de 1.400 en diferents punts de la xarxa de trens de Rodalies de Madrid. L'atac deliberat a civils no té justificació, ha declarat l'organització. Atemptar contra persones que es desplacen per complir amb les seves obligacions diàries mostra un menyspreu absolut pels més fonamentals principis de la humanitat. En la mesura en què aquest atac amb bomba sigui part d'una estratègia d'alguna organització contra la població civil, constituiria un crim contra la humanitat. Els responsables han de ser conduïts davant la justícia en plena aplicació de les normes internacionals de drets humans. Per la seva banda, Creu Roja ha mobilitzat als llocs dels atemptats 200 voluntaris, 26 ambulàncies, 14 vehicles de transport i un centre mòbil de coordinació que s'ha instal·lat a Atocha, així com unitats de primera atenció a les víctimes al Pozo del Tío Raimundo davant de l'estació. La institució ha activat les seves unitats especials de suport psicològic de Madrid, Catalunya, Extremadura, Navarra i Osca, amb més de 40 voluntaris que ofereixen suport psicològic a les víctimes i als seus familiars. Els recursos humans i materials amb d'aquestes unitats es troben disponibles en un termini màxim de 3 hores i consten com a mínim d'un cap d'equip, socorristes d'acompanyament, a més de psicòleg, metge i treballador social. Des del magatzem de Creu Roja a Fuenlabrada s'han enviat mantes, 96 lliteres i 34 motxilles farmacioles al centre mòbil de coordinació de Totxa per a l'atenció primària. La recepció de donacions de sang s'ha vist col·lapsada per la generositat de la població. Si les necessitats no haguessin estat cobertes, Creu Roja faria una nova crida. Tot això el que significa és que hi ha una crida unànime a la solidaritat a participar avui en el rebuig del terrorisme en memòria de les 198 persones que han mort en els atemptats de Madrid i les 1.463 que han estat ferides de diversa consideració. 38 continuen en estat crític. Avui, doble manifestació. A les 7 de la tarda, al Passeig de Gràcia de Barcelona, manifestació unitària. I qui no puguin desplaçar-se a la ciutat comtal ja ho sap. A les 7 de la tarda també, a la plaça de Francesc Layret, davant l'Ajuntament de Cerdanyola, amb un sol crit, no al terrorisme. Para aprender a conducir bien, cuentas tú y la calidad de enseñanza. La gran experiencia del profesorado, el agradable método de estudio y la amplia flota de vehículos nuevos de Autoescuela Cordellas te facilita el estudio. Cordellas se ajusta a tu tiempo libre en horarios de mañana, tarde, noche y sábados. Las diferencias no son por casualidad. Ven a obtener tu permiso de conducir en Autoescuela Cordellas. Tú eliges Autoescuela Cordellas en el Paseo Cordellas 22 y Avenida Cataluña 72. Que un vehículo necesita revisiones y reparaciones es natural. Lo importante son las garantías. En Taller Las Fontetas disponemos de la mejor tecnología y una amplia experiencia. Frenos, suspensión, revisión spray TV, reparación en general y un servicio especial para reducir la contaminación y el consumo a nuestros clientes. Ven a Taller Las Fontetas, nos ganaremos tu confianza. Taller Las Fontetas, en el pasaje Goya de Sardañola. Me voy corriendo a comprar unas cadenas para el coche. Este fin de semana me voy a esquiar. Chico, cómo te complicas la vida. Yo también voy a esquiar, pero solo me preocupo de coger el equipo y a disfrutar. ¿Y el coche? Nadie quiere conducir. Escucha, acércate a las oficinas de Halcón Viajes. Te informarán de todas las propuestas para ir a la nieve. Ellos se ocupan de todo. El hotel, el forfait, el autocar. Haces la reserva y a esquiar, que son 2 días. Oye, ¿sabes qué? Que yo también me apunto. Halcón Viajes, la forma más inteligente de esquiar. En Sardañola, Avenida Cataluña 53, teléfono 93-586-4035. Esports. Òbviament, avui l'actualitat marcada pel tràgic atemptat terrorista de Madrid i les reaccions que hi ha hagut a la nostra ciutat ens deixen molt poc temps per parlar d'esports. Destacar, això sí, només dues qüestions. Ens acaben de trucar del Centre Cívic Venus Bonasort, també per destacar que es cancel·len totes les activitats previstes fins al pròxim dilluns en condol amb les famílies i les víctimes d'aquest triple atemptat i que també hi ha un comunicat d'Esquerra Republicana de Catalunya de Cerdanyola de rebuig absolut de totes les formes de violència terrorista. I ara sí que parlem ja molt breument dels esports, gairebé doncs, de manera telegràfica. Marga Almagro, quan vulguis. Doncs el món dels esports també ha estat esquitxat per aquest sagnant atemptat amb el que es va despertar ahir Madrid després de debatre la possibilitat de suspendre les competicions esportives aquest cap de setmana. Finalment aquestes es disputaran i en totes elles es guardarà un minut de silenci abans del seu començament en record de les víctimes. Els equips cerdanyolencs, per tant, disputaran els seus respectius partits aquesta jornada i un d'ells serà l'Òpalo Cerdanyola, que demà s'enfrontarà al Club Natació Sabadell B amb l'únic objectiu de guanyar i seguir pensant en una possible però remota tercera posició. L'equip dirigit per Nacho Ibáñez ho té en contra tot, juga a casa, on aquesta temporada està obtenint uns resultats molt pobres, té gran part de la plantilla entre cotons i, per tant, l'equip està molt debilitat físicament, ha encaixat 2 derrotes consecutives contra conjunts que a priori eren assequibles i el rival, el Club Natació Sabadell, vol salvar la categoria i només ha perdut 2 dels darrers 8 partits, un contra el Barberà i l'altre contra el Súria, els 2 líders del grup. Nacho Ibáñez ens explica aquests desavantatges del seu equip, també ens explica la fortalesa del Club Natació Sabadell en les darreres jornades. El Club Natació Sabadell hace un mes y medio ya era equipo de tercera catalana. Todo el mundo tenía asumido que sería el último, puesto que hasta la jornada 13 no consiguió la primera victoria. Pero el Club Natació Sabadell tiene a 3 jugadores de Primera Nacional con ficha de B y bueno, han decidido intentar salvar la categoría y esos jugadores están doblando. Entonces, claro, desde que han bajado estos jugadores, pues bueno, yo ya dije en la primera vuelta que el Club Natació Sabadell no tenía tan mal equipo, pero con estos 3 refuerzos, pues si miras los últimos 8 partidos, creo que han perdido 1 o 2, y claro, se han colocado ya en la media tabla, mirando para abajo, pero ya con muchas posibilidades de empezar a subir más posiciones. Entonces, el Club Natació Sabadell va a ser un partido muy complicado, y en el que nos va a costar muchísimo, más jugando en casa, ¿no? que es nuestra cruz, que no sabemos aprovecharnos de ser locales. Doncs aquest partit tan important pels interessos de l'Òpalo Cerdanyola, el partit contra el Club Natació Sabadell B, tindrà lloc el dissabte a partir de 8:15 del vespre al pavelló de Can Xarau. També en el món del bàsquet, el Hesfield de Cerdanyola seguirà amb la Lliga aquest cap de setmana i s'enfrontarà al CC, un equip que a la primera volta va ser capaç de guanyar i que en aquesta segona volta vol tornar a vèncer per aconseguir així la tercera victòria de forma consecutiva. L'equip cerdanyolenc, que cedia el Hesfield de Cerdanyola, es troba en un dels moments més dolços de temporada. Malgrat anar penúltims a la classificació, ha sumat dues victòries de forma consecutiva, una contra el Club Natació Caldes i l'altra contra el Contraste de Cornellà. Ja són sis els partits que ha guanyat, per tant, fins ara l'equip de Raül Mayoral. A més, aquesta dosi de moral i confiança l'equip dirigit per Mayoral té present, que va guanyar l'equip barceloní a la primera volta de competició. Pel tècnic local, el CC serà un rival complicat perquè encara que està una zona tranquil·la i que no s'hi juga res, segur que té ànsies de revenja pel resultat de la primera volta. Sí, en principio el CC siempre es un rival complicado, ¿no? Aunque el resultado de la primera vuelta pues fue muy bueno para nosotras, pero bueno, el CC pues ahora está en una situación en la tabla que no se juega nada, pero claro, supongo que no nos dejarán ir allí a ganar el partido porque tendrán ganas de revancha y nosotras pues bueno, lo que intentaremos será trabajar y lo que hay que hacer a partir de ahora es ir partido a partido y esperar a ver qué va pasando en los otros equipos. I a banda del món del bàsquet també hi haurà uns altres partits amb protagonistes cerdanyolencs aquest cap de setmana. En el món del futbol, en el futbol femení, més exactament a la primera divisió, la Unió Deportiva Cerdanyola visitarà el camp del Levante Les Planes. Ho farà demà dissabte a partir de les 4 de la tarda. Una Unió Deportiva Cerdanyola, recordem, que s'ha retrobat amb la victòria i que aquesta setmana s'enfrontarà al novè classificat amb l'objectiu de sumar els 3 punts i poder-se col·locar quart, això sí, esperant que el Reus 2002 perdi el seu partit i, per tant, també aquesta quarta posició. Recordem, a les 4 de la tarda, Levante Les Planes, Unió Deportiva Cerdanyola. El diumenge es duran a terme els partits de la primera territorial de futbol dels equips cerdanyolencs. La Unió Deportiva Cerdanyola jugarà a casa, rebent la visita del Vallcarca, el diumenge a les 12 del migdia al camp municipal de la Bòbila. També el diumenge a les 12 del migdia, però a les Fontetes rebrà la visita del Piera i, per la seva banda, el Centre d'Esports Cerdanyola visita el camp del Font Santa Fatxó també el diumenge a les 12 del migdia i demà dissabte a partir de les 6 de la tarda l'Epson Cerdanyola visita la pista del C, una pista complicada però en la que l'Epson espera puntuar i seguir així la seva línia ascendent com iniciada fa dues setmanes amb la victòria davant el GIEC. Es queden només uns segons per tancar aquest temps de notícies i volem utilitzar-los per recordar-vos que avui a les 7 de la tarda és la cita a la plaça de Francesc Layret de Cerdanyola o al Passeig de Gràcia de Barcelona, on vulgueu, per aneu-hi. Són les manifestacions en contra del terrorisme, per la llibertat i per la democràcia. Fins aquí aquest informatiu. Molt bon dia.